Trollrollen våknende dyne sleil til siste ned. Seirene steier i syne, brødre for arbeidets her. Seirene steier i syne, brødre for arbeidets her. Vita jeg kommer fra dypet, brødre er kveld uden mål. Hjertes i kampen mot krypet, bliver som kinger og skål. Hjertes i kampen mot krypet, bliver som kinger og skål. Knyts den bevæbnede næve, brødre vi kæmper for fred. Lad dig som trusler den svæve, lad den som lyn flamme ned. Lad dig som trusler den svæve, lad den som lyn flamme ned. Andre tog magten og æren, slidet var levnet til os. Rødvågen arbejder hæven, byder til rand. Oh,